Ice, kapais, para ito, ba ng ice. Ice cream. Ice, kapais, para ito, ba ng ice. Ice kapais pala ay chakbar ng ice. Ay chakbar ng ice. Ice cream. Ice kapais pala ay chakbar ng ice. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Okay. Ice cream. Ice cream. Thank you, Michael. Hello.